Բարեհայտնակից ներ այսօր դեկտեմբերի 16-ն է, որը ուրբաթ կարծի քաղաքաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլորոն կնդիրներին, մաղթում խաղաղություն եւ սեր ստուդիայի մեդ Աթվիկ Կասպարյանը։ Ծրագրում ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետպետության տիրույթներով մանրամասնին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Խճանկարը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Օրվա թրաժամը կամ փոփային կորացույցով։ Այժմ ասենք Քնար Բաբայանին։ Ուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Ամերիկյան Amazon ընկերությունն առաջին անգամ հաճախորդին ապրանք է առաքել անօթաչու սարքի օգնությամբ։ Այս մասին Twitter-յան իր էջում հայտնել է ընկերության գլխավոր տնօրեն Jeff Bezos-ը։ Նա նաեւ տեսանյութ է հրապարակել, որում պատկերված է անօթաչու սարքով առաքումը։ Տեսանյութում առկա տեղեկության համաձայն անօթաչուն դեկտեմբերի 7-ին Amazon Fire TV սարքն ու popcorn-ի փաթեթը առաքել Մեծ Բրիտանիայի Քեմբրիջշիր կոմսությունում բնակվող պատվիրատուին։ Տեսանյութում մանրամասնորեն ցուցադրվում է ապրանքի անցած ուղին ուղարկման վայրից մինչև պատվիրատուին հասնելու պահը։ Amazon-ի նոր ծառայությունը կոչվում է Prime Air, որի շնորհիվ առաքումներն իրականացվելու են առավելագույնը 30 րոպեում։ Nokia ընկերությունը հեռախոսների շուկայի վերադառնում իր առաջին արտադրանքով Nokia 150 բջայինով, որը ներկայացվում է ընկերության բնորոշ տեսքով։ Ինչպես հայտնում է կորեսպոնդենտը, սպասվում է, որ հեռախոսի պաշտոնական ցուցադրությունը կկայանա Բարսելոնայում կայանալիք MWC ցուցահանդեսի ժամանակ, որն անցկացվելու է 2017-ի մարտին։ Nokia 150 հեռախոսն ունի երկու SIM քարտի հնարավորություն, 2.4 դյույմ անկյունագծով էկրան, 320x240 պիքսել կետայնությամբ։ Գաջետով հնարավոր է միանալ FM ռադիոին եւ MP երաժշտություն լսել։ Հեռախոսը համալրված է Bluetooth-ով եւ 32 GB ծավալով microSD հիշողության քարտով։ Նախատեսվում է հեռախոսի վաճառքը սկսել հաջորդ տարվա երկրորդ երրամսյակում։ Նորագույն հեռախոսի արժեքը կկազմի $26. Apple ընկերության այս տարվա նորույթներից մեկը AirPods անլար ականջակալները արդեն վաճառքում են հայտնվել Apple Store առցանց խանութում։ Ինչպես հայտնում է Business Insider-ը, նորագույն գադջետի արժեքը կազմում է $159։ Ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունն այս նորույթը ներկայացրել է սեպտեմբերին iPhone 7 եւ iPhone 7 Plus smartphone-ների հետ միասին։ Սակայն այն ժամանակ նշվել էր, որ մատակարարումը կսկսվի հոկտեմբերի վերջին։ Հոկտեմբերին ընկերությունը հետաձգեց ականջակալների թողարկումը, չնշելով թե երբ դրանք կհայտնվեն վաճառքում։ Ընկերությունից հայտնում են, որ արդեն կատարված պատվերները տեղ կհասնեն նախքան Սուրբ Ծնունդը, դեկտեմբերի 21-ը։ Instagram բջջային հավելվածը պաշտոնապես ավելացրել է ուղիղ տեսահեռարձակման գործառույթ, որն այժմ հասանելի է ԱՄՆ բոլոր բնակիչներին, հայտնում է TechCrunch Arts-ից պորտալը։ Օգտատերերը կկարողանան սկսել հեռարձակումը սեղմելով հավելվածում հատուկ կոճակը, որը կհայտնվի հավելվածը թարմացնելուց հետո։ Տեսահեռարձակումը կսահմանափակվի 1 ժամով։ Ընդ որում այն չի պահպանվում սերվերում, այդ պատճառով տեսանյութը եւս 1 անգամ դիտել հնարավոր չէ։ Դրանում է հիմնականում տարբերությունը համանման ծառայություններից, ինչպես են Facebook Live-ը եւ Periscope-ը, որոնց օգտատերերը կարող են հեռարձակումը հետ տալ կամ այն դիտել ավելի ուշ, գրում է TechCrunch-ը։ Ինչպես նշում է պորտալը, Instagram-ի նոր գործառույթից կկարողանան օգտվել միայն ԱՄՆ-ի բնակիչները։ Առաջիկա շաբաթներին նորարարությունը, ինչպես սպասվում է, հասանելի կլինի նաեւ այլ երկրներում։ Գերմանական հեղինակավոր Audi մեքենաշինական ընկերությունը ներկայացրել է արտասովոր արտադրանք՝ համակարգչի ստեղնաշար, որն աչք է շոյում ֆուտուրիստիկ դիզայնով։ Ինչպես նշում է luxurylaunchers.com կայքը, ուշագրավ նորույթը ստացել է Audi Layer անվանումը, դրա վրա դաջված է գերմանական ավտոբրենդի բոլորին հայտնի օղակաձև տարբերանշանը։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ ստեղնաշարի արտաքին տեսքի ձևավորմամբ զբաղվել է դիզայներ Ջարիմ Քուն, ով Audi-ի սկզբունքներին համաձայն համատեղել է շքեղությունը որակն ու պարզությունը։ Նորույթի գնի մասին տեղեկություն չի հրապարակվել։ Հոլանդացի գործարար Brauni Bürgermeister-ը նորարար տրանսպորտային միջոց է ստեղծել, որն իրենից ներկայացնում է էլեկտրական հեծանիվի և վազքի մարզասարքի համադրությունը։ Ինչպես գրում է Audity Central-ը, այս տրանսպորտային միջոցն արդեն իրականություն է, այն կարելի է վարել և միևնույն ժամանակ մարզվել, մինչև կհասնեք նախատեսված վայրը։ Հոլանդացին Lopifit անվանումն ստացած սարքը ստեղծել է մտածելով դրսում մարզասարքի կիրառման հավանականության մասին։ Այնուհետև նա նախագծել է գործնական դիզայնը, համատեղել էլեկտրաշարժիչի հետ և սարքը պատրաստ է։ Միայն թե եթե սովորական էլեկտրական հեծանիվը գործի է գցվում ոտնակների օգնությամբ, Lopifit-ը սկսում է շարժվել մարզասարքի վրա քայլելիս, իսկ շարժիչը օգնում է 27 կմ արագություն զարգացնել։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Եթե պատրաստել եք Նար Բաբայանը։ Tú, un mes y ves tú. Եթերում այսօր դեկտեմբերի 16-ն է, օրը ուրբաթ մեր աշխատանքային հերթական շաբաթն է ավարտվում, եւ մենք շարունակում ենք օրվա եթերաժամը գալի քանդիպումների ակնկալիքով։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այս պահին լսենք խճանկար էջային ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Քնելու կանոններ։ Չնայած մոլորակի յուրաքանչյուր երրորդ բնակիչը գանգատվում է քնի հետ կապված խնդիրներից, սակայն մարդկանց միայն 10% մոտ է այդ խանգարումը ինչ-ինչ հիվանդությունների հետ կապված։ Եվ եթե կոնկրետ հիվանդություն չկա, քունը կարելի է ինքնուրույն կարգավորել։ Ուշադրություն դարձրեք կենսակերպին։ Օրինակ, անքնությունից հաճախ գանգատվում են տարեց մարդիկ, ովքեր ցերեկվա ընթացքում անընդհատ նոնջում են, իսկ գիշերը 3 ժամ են քնում։ Բայց եթե ցերեկվա ընթացքում նրանք 2-3 ժամ քնում են, դրա հետ մեկտեղ գիշերն էլ 3 ժամ, ապա քնի տևողությունը կարելի է նորմալ համարել։ Հասկանալու համար, թե իրականում որքան է քնում, կարելի է օրագիր պահել։ Արձանագրել. Քնում եք արդյոք ցերեկը, երբ եք պարկում քնելու, երբ եք արթնանում։ Դա կօգնի հասկանալ անքնության վերաբերյալ անհանգստանալու կարիք կա արդյոք։ Ձեզ համար օրվա ռեժիմ սահմանեք։ Ձեզանից բացի ոչ ոք չգիտի, թե ձեզ ինչպիսի ռեժիմ է պետք։ Պատահական չէ, որ մարդիկ լինում են արտույտ կամ բու։ Փորձեք հասկանալ, թե հատկապես երբ եք ձեզ լավ զգում՝ վաղ քնելուց եւ վաղ արթնանալուց հետո, թե ընդհակառակը, երբ ուշ եք պարկում, ուշ էլ արթնանում։ Սրան համապատասխան կարգավորեք ձեր օրվա ռեժիմը։ Քնելուց առաջ պակասեցրեք ակտիվությունը։ Պետք չէ խթանել գլխուղեղի աշխատանքը։ Իսկ դրան նպաստում են ոչ միայն հեռուստացույց դիտելը կամ համակարգչով աշխատելը, այլև օրինակ վիճաբանությունը, որից հետո ժամերով վերլուծում եք պատահածը։ Երեկոյա սահմանափակեք թեյի և սուրճի օգտագործումը։ Պահպանեք չափավոր սնվելու կարգը։ Առատ ընթրիքի հետևանքով դժվար է լինում քնելու համար դիրք ընդունելը, և երկար ժամանակ քնել չեք կարողանում։ Պետք է ընտրել քնելուց առնվազն 2 ժամ առաջ, իսկ եթե շատ եք քաղցած, կեֆիր խմեք, այն անքնության պատճառ չի դառնա։ Զբաղվեք ֆիզկուլտուրայով։ Լավ կլինի մարմնամարզություն հնարավոտյան անեք, երբ կորտիզոլի մակարդակը բարձր է եւ վարժությունների համար էներգիա շատ կա։ Իսկ եթե դա անհնար է, փորձեք վարժություններ անել քնելուց 4-5 ժամ առաջ։ Քնելու 3 եղանակ։ Լսում ենք երկարազարկը։ Մատը դրեք ականջի մոտ ու թեթև սեղմեք։ Երբ զգաք երկարազարկը, սկսեք հաշվել։ Դժվար թե կարողանաք մինչև 300 հաշվել, ավելի շուտ կքնեք։ Որևէ փայլուն բանի եք նայում։ Առաք քուն մտնելու համար ամենևին էլ պարտադիր չէ աչքերը փակել։ Երբեմն կարելի է հայացքը երկար ժամանակ սևեռել որևէ փայլուն իրի վրա, օրինակ սկահակի, որի վրա լույս է արտացոլվում, կամ փայլող զարդուցիչի։ Պարզապես նայեք առանց որևէ բան մտածելու։ Լիցքաթափվում ենք։ Քուն մտնելուց առաջ լիցքաթափվելու թեթև վարժություններ արեք։ Պարկեք թիկունքին, ձեռքերը ծալեք, բրունցք արեք եւ միջև 6-ը հաշվեք։ Ձեռքերը բացեք։ Հետո ոտքերը ծալեք, ձգեք դեպի իրանը, նորից միջև 6-ը հաշվեք ու լիցքաթափվեք։ Երկու վարժություններն էլ 3 անգամ կատարեք։ Սիրելի ունկենդիրներ, մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են երկու շաբթի ծուրփար ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Ինչպես միշտ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ջեյն Օստինը, անգլացի գրող երգիծաբան, Յոհան Ռիտերը, գերմանացի քիմիկոս, ֆիզիկոս, Մարի Վալրասը, ցակմով ֆրանսիացի շվեցարացի տնտեսագետ, Էրնստ Բերգմանը, գերմանացի վիրաբույժ, Հանս Գրոսը, ավստրացի իրավաբան, Ջորջ Սանտայանան, ցակմով իսպանացի ամերիկացի փիլիսոփա գրող, Վասիլի Կանդինսկին, ռուս նկարիչ, Ջոլտան Կոդայա, հունգարացի կոմպոզիտոր, Մաքս Լինդերը, ֆրանսիացի կինոդերասան, Ռաֆայել Ալբերտին, իսպանացի բանաստ դրամատուրգ նկարիչ, Արթուր Քլարկը, անգլիացի ֆանտաստ գրող, Գյորգի Սվիրիդովա, ռուս կոմպոզիտոր, Ռոդիոն Շչեդրինը, ռուս կոմպոզիտոր դաշնակահար մանկավար, Բենի Անդերսոնը, շվեդ կոմպոզիտոր երաժիշտ, Աբա խմբի մասնակից։ Ես քեզ ամից կարոտ ու լուր հերացա Աչքեր ես թարց ամեն գիշեր քեզ մոտ եկա Եվ մեղավոր կո աչքերիտ ես սիմացա Եվ մեղավոր կո աչքերիտ ես իմացա Երանի, ադու իսեն երանի, սիրեին դու ինձ նման երազին դեանի. Երանի, ադու իսեն երանի, կարատն իմ հասկանար, անքուն գիշեն իմ իմանար, ծավում է սիրտս դեանի աղ երանի. Քեզնից հեռու աստղերին ես պատմեցի, խնդուշերից հերթովից մոտ ես կանչեցի, երանիքեց խենց իրահար ինձ ասացի, երանիքեց խենց իրահար ինձ ասացի, երանի օդու իսպետ, երանի սիրեին դու ինձ նման, երազի դեարի, երանի օդու իսպետ, երանի կարոտ նիմ հասկանայջ, ամկում գիշեր նիմ իմանայջ, ծավում է սիրտես դեարիա, երանի, երանի, ադու իսկ երանի, սիրեր դու ինձ նման, երազ իմ դեանի, երանի, ադու իսկ երանի, կարոտ նիմ հասկանայջ, անքում գիշեր նիմ իմանայջ, ծավում է սիրտես դեանիաջ, երանի, կարծիք հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 16-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հաճելի հանգստյան օրեր ձեզ, կհանդիպենք երկու շաբթի մեր ավանդական ժամին։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։